أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. وإذا أذقنا الناس رحمة مخکنا الله جل جلاله دو مشرکینو آد آغای کردار بیانو چه کل دا معجزات و مطالبه و کل دا خبره چه عذاب پا جلتای سرول نرازی ندیز اکم اللہ جل جلال ہو دا مشرکانو یو حالت بیانی او داغی مزمت کئی او زورن اور کئی پاغی باننی نو اللہ فرمائی و اذا پا اغ وقت کی ازقنا الناسا چه هر کل اوسک او منگا دی اہل مکہ ہوتا ناس مانا خلق مراد تی اہل مکہ او اگر چه دا عام و کافرانو دک حالت تی بلکہ دا صفت پا بعض مسلمانانو کی هم پیدا شوید اگر چه دے سر کافر کی نه دا مسلمان خدا صفت صفت دا کافر دے اللہوی چه رحمت و توسکو یعنی پراخی پی راول و رست دا تانگینا باران پی راول و من بعد ذرا رست دا کهدنا نو دے اہل مکہو تا د نبی علیہ السلام خیری کړه وچ ډېرې تنگ کنو وکاله پدی باندې قحط سالی راغلی و نو مبصرین وای آیات هغه بار کې نازل شوه نو چې کله دکا ذران رست د الله رحمت راغې نو دی بیا سو کړو نو الله فرمایي چې موږ اوسه کو دی ته رحمت باران پراخی من بعد ذراء مستهم رستو د قحطنا چې هغه دوی ته رسیدلیو نو اذا لهم مکر فی آیاتنا فسناسا پا د دوی د پاره مکر فی آیاتنا په ابطال زمونږ د آیاتونو کې په کار داوی چې د الله شکر ادا کړی چې الله بیا سره د کوبرا په یو ځل په دوی باندې تنګی راوستا نو بیا پی اللہ جل جلال ہو دوبارہ رحم او مہربانی اکلا اللہ پی بارانو کو نو دی داغی بزیبان دی مکرو کو آیا تنو پسی ٹوکی شروع کلی او استحضائی شروع کلا او بلکہ دا خبر ہے کولا دا باران چی ہوارے دو نو دا زمونگ دا بوتانو کار دے خپلو بوتانو تا منصوب کو او مشرکانو بستورو تا منصوب کاؤ لکه د زید بن خالد جوهنی روایت ته چې نبی علیہ الصلات والسلام په مونږ باندې موزو کو په حدیبیه مقام کې د سبا موز نبی علیہ الصلات والسلام د حدیبیه مقام او د سبا موز یو کو او د شپې نه باران شوه په شپه کې باران شوه د شپې نه باران شوه چې کله نبی علیہ السلام موز ختم کو خلکو ته را مخ کو او بیئے اوپر مل حد تدرون ماذا قال ربکم اے خلقو اے صحاباو تاسو تا پتد چستاسو رب سووی نرے صحاباوی اللہ و رسوله آلم اللہ دا اللہ رسول خبوئی گی پیغمبر علیہ السلام اوپر مل چا اللہ پرمائی اسبح من عبادی مؤمن بی سبا کو پدا سے حالت کے باز بندگانو زما چې په مای ایمان راوړل دي وکافر او باز کفر کو بیا نبی اسلام د دې وضاحت په فاما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته چا چې دا خبر وکړه چې دا باران د الله په فضل او د الله په مهربانۍ په مونږ وشو نو الله پر مهل بذالک مؤمن بی دا انسان د په ما ایمان راوړل دي او دې دستورونه انکاری دې پستور باندې کافر دي و اما من قال مطرنا بنو اکزا او چا چې دا خبر وکړه چې باران مونږ باندې د پلان کې ستوري د وجو شو نو پک فذالک کافرم بی و مؤمنم بالکواکب د په ما باندې کفر کو پستور باندې ایمان راوړل نو اصل کې د عرب عقیده دا و چې یو ستوري په پریوته مثلا دې طرف ته تاسو دې ستوري ته ګوره دا غټ ور ستوري جدي تاسو ته په پته ولګي دا ستوري څو وخت وي بیا غیب شي نو هغه ځای چې ګوره بل ستوري راوخی یو مشرق کې غیب شي مغرب کې بل راوخی نو دې ستوري سره بازي کارونه غي تړلو هغه به وی چې دا ستوري راشي نزولون راځي چې دا ستوري راشي طوفانونه راځي او چې دا ستوري راشي نو بارانونه راځي نو چې ستوري ته به وکتل نو دا خبره به وکړه او دا به دستور او تاثیر غنو دا نه لکه ورېز راشي موږ وي ورېز بارانو کو پدې سره نه کافر کی دا خو اسباب دی الله بازي خبره دې سره تړلې دي خدای با دا باران د دې ستوري کمال او اثر غنو خبره زين درازي موږ باران د ورېز کمال نه غنو صرف الله یو سبب ګرځولې نور باران الله کوي دا زموږ عقیده ده دا غي عقیده داوا چې دا باران د ستوري کوي زمونگا او اداغی اکیده کی پرک دی نو اللہ فرمائی چه رحمت و تغرسو اذا لهم مکرون فی آیاتنا پس بیادی مکر کئی زمونگ پایاتونو کی زمونگا پا دلائل و پا نخو کی نبیا گورا دا خبر کروی دا باران پلان کی ستوری رو ورو بیاد آگے نسبت اللہ تعالی تا نکی بلکہ دا آگے نسبت ستور تا دی دا کرانگی مسلمان بانیم اللہ سختی راولی مرض پی راولی چه خشی نو داویل پکاری اگر چه دے کافر نرے دے دا اکیدہ نلرے چه ڈاکٹر علاج و صحت ورکولشی خو بیاوی بس دا دا پلانکی کمال لے دا دا ڈنگلی کمال لے او کپسلی نو دا زما کمال لے دا دا پلانکی مثالی کمال لے نن نن نسبت اللہ تا کول پکاری اگر چه دے کافر او مسلمان کے فرق دے کافر حقیقتاً د کستوری ته نسبت کوي او مسلمان که سبب ته نسبت کوي نو د سبب په مرتبه کې کوي د تاثیر په مرتبه کې نه کوي مؤثر او کون کې د فصل الله تعالی غني او د صحت ور کون کې سوګ غني الله غني نو الله ته نسبت وکاري بهتره خبره ده چې کم مؤثر حقيقي د مسبب الاسباب د اسباب چاره لګل دي نسبت هغه ته وکاري دا کمال کمال ایمان نه جواب ورک پیغمبر قلو اے پیغمبر جواب ورک اللہ اسرع مکرہ اللہ ډیر تیز دے ډیر جل دکھو ان کے دے مکرہ دے جہت دے سزانا اغیم مکرو کو اللہم اسرع مکرہ دے ډیر تیز دے پیتبار دے مکر نو دلتا دے مکر نا مراد سزا دا اللہ ډیر جل دکھو ان کے دے پیتبار دے سزا زکا دے مکر بدلہ مکر نہیں برکی دے مکر بدلہ سزائی خودی تا مشاکلتن تسمیه وی سزا تا اللہ مکر وی چونکہ اغی مکر کرو نو دے سزا تا اللہ مکر وی مطلب دا دے دا دوی دے مکر دا سزا چی دا بلکل دا سزا چی دا دا دوی دے مکر سر الاغ مناسب دا اللہ والا دا مکر نم ورکو ورنہ اللہ مکر نکے اللہ دا مکر نپاکتے مراد تے نا سزا گا نو مکر ہونا کارا شیدے کنا قلو اے پیغمبر اللہ اللہ چی دے اسراو دیر جلتی که انکے دے جلد ورکا انکے دے جلتی که انکے دے مکرہ پیتبار دا سزا اللہ بزر سزا ورکی ابل دادی چی کمکار کری نو دانا چی بس دادی اوکو دا یر شو ان رسولنا یکینن کرامن کاتبین زمونگا استازی زمونگا یکتبون دی لکی ما اغس تمکرون چی دی که تتاسو کم مکر کوئے اللہوی اغل لکی اغچت زائن دی انسان دخلین یو خبر او باسی نو اغا کول اغا ڈاریک پرشتر ازی اغا لکی ورپسی بل دلیل اقلی ذکر کئی په قدرت د الله تعالی باندې او په طاقت د الله تعالی باندې هو الذی الله تعالی آزاد دی او تاسو تمویلو الله جل جلاله مخلوقات او تا پخپل کلام کې پخپل مختلف صفاتونو سره تعریف کړل زکه ذات د الله تعالی دغه حقیقت نه چاته دنیا کې معلومه ده شي او نه اخرت کې اخرت کې به الله وینو خو په جنوبې صفاتونو سره په جنوبې الله تعالی په صفاتونو سره نو الله خپل طاقت دی کې بیانې خپل قدرت بیانې وسره وسره الله جل جلاله بیا د انسان کافر درې انسان کافر یو کریکٹر او کردار بیانې نو الله فرمای هو الذی الله تعالی هغه ذات ته یسیرکم چې بوزی تاسو لرا فل بر په اوچکه ول بحر او په سمندر کې نو په بر کې په اوچکه تاسو په سبوزی الله تعالی خپې در کړی دی پاګه سفر کې الله تعالی ګاډي در کړی دی پاګه سفر کې الله مختلف زناور اس په خر ټټو هغه تاسو میسر کړی دی پیدا کړی دی ستا تابع کړی دی ستا په خدمت کې لګول دی ته پاګه باندې پوچه کې سواری کې الله هغه ذات دی اس مضبوط دی کې انسان اس طاقت کې انسان نډیر مضبوط دی اوخ مضبوط دی کې انسان اوخ ډیر مضبوط دی حالانکه الله جل جلاله اغستا تابع کړی ته په سواری کې نو الله تاسو بوزي مطلب دا دی چې کم دتلو اسباب دی د سیر اسباب دی نو په اوچه کېم الله جل جلاله اغستا تاسو د پر محیه کړی دی ول بحر او په سمندر کېم الله بوزي ګور اسبابونه الله مکمل بعض ټیم کې الله اسباب ته نسبت کی او بعض ټیم کې حقیقتا الله ځان طرف ته نسبت کی سبب نه بالکل کټ کی دلته یو سبب ذکر کې سمندر ځکه سمندر هم د تلو لپاره یو سبب دی ځکه کیشته پوچه باندې نه چلیږي هولل ته ډایرک نسبت الله ځانته کو دتلو د بوتلو والبحر او الله بوزي تاسو په سمندر کې نو سمندر کې سری کیشته دی جازونه دی د لامبو طاقت درکړې دی نو دا غید پر اسباب الله مهیا کړی دی الله له خپل ذات تعارف ورپسې الله جل جلاله د دې مشرکانو یو کردار بیانې چې دې کله گیر شنو بیا الله صلی الله علیه وسلم تاسو ته ماویلو یو مشرک د جاویز تاسو خدایان نه وي وو نو چې گیر شي سمندر کې بیا چاته आवाज کوي او شپک بزمک دی او اسمان کې بیا د زمکه والا پریدم نو د اسمان والا ته आवाज کوي نو دې مشرکانو بارکه الله خبره کوي چې حتا اذا کنتم اي مشرکانو هر کله چې تاسو په دې کیشتو کې وجرین بهم او دا کیشته رواني تاسو وړي بریح طیبتن په احوا باریک نرم سره نرم هوا چپی مبي پکې نه تیز هوا نه وفرحو بها الله دې خوشاله بها په دې هوا باندې نو اکدم سوشي جاءتها راشدی کیشتو تا ریح عاصف انتہائی تیز ہوا راشی او تاویدن کی ہوا چه کل کشتی او جاس پیوالی او کل پا بلا باندلی انتہائی تیز ہوا وجاہم الموج او سمندر کی چه ہوا راشی نتا استفاد دا سمندر بیا موجونم ہوئی سمندر موجونم ہوئی چپی ہوئی کسو کشتی کی دلی وجاہم الموج او راشی دیتا موجونا من کل مکان دا ہر طرف نا نو ایک شیر ایک اوز گیری نو اللہ وی دی گیر شی خان وظنو او دی یکینو کی گمانو کی انہم یکینن دوی چی دی اوحیط بهم پدی احاطہ اکڑی شی دی گیر کڑی شو را گیر شو نو بیا دی سکی آغا مشرک خبر دا دعو اللہ روب لی اللہ لر دعاو کی اللہ تلاتا مخلصین له الدین پدا سی خال کے چچغ صرف اللہ تخاص کئی چغه صاحب چاته وي صرف الله ته وي دغه وخت کې د ګټه د دوبوتان دایر کی دي دې کې یو د درې خبرې یاد اوساته نو دا الله جل جلاله مختلف بهترینه یعنی هغه نقشه راخ کله چې کوم نقشه الله تعالی بیانې د مشتک انسان چې کله گیر شي کیشته بهترینه طریقې سره روانه او بیا په یک دم موجونه او چپی راشي نو خلق چیږي گیر شي دار چا بیا خپل حالتی نو مشرک آغا ٹیم کی دا سکار گئی چی بیا نور خدایان پریدی او بیا صرف چا تا چگوئی اللہ تا یو خبر دل تا دایات ساتا ہے چی دا صرف اللہ تا چگوئی او صرف اللہ یومن نو مسلمان شک نشک بیا خو مسلمان دل پکر یو اشکال لارزی خان اشکال لارزی خدایات ساتا ہے دیتا توحید استراری ہوئی لګته وسړي باندې ټوپک کې یو پرې سره ولکې دي چې وایي کلمه او وایي چې خدای یو دی نقاشل زلي وایي چې خدای یو دی او خدای منم خو په دې استراره او مجبوره سره دی مسلمانېږي نه نو دغه ټیم کې دا ایمان ایمان د مجبوره دی خاص الله ته چروال وال دا د مجبوره نه دی او ایمان اختیاري الله ته مقبول دی او ایمان استراري الله ته مقبول نه دی دا ایمان دی خدا از نوم دی ایمان دی دا ایمان د مجبورای دی ایمان اختیاری نه نو پدی باندې دی ته نجات نه ملای او کدا ایمان اختیاری وی نو چې بیا او چې تراتل نو بیا به کفر نه کو یو خبره دیمه خبره هغه دلته کې دایات ساتي چې را مسلمان بندا د چم کله گیر شي نو څنګه چې مشرک خو چې سخت کې گیر شي نچا د چغوي الله ته چغوي مسلمان چې سخت کې گیر شي نو چې کوم روحاني اعمال دي او الله ته ډایرک لار ده او الله ته لاس نیسل دي نو هغه کې الله طرف ته نورځي اسباب او بسيب منډي وای وای وای چې خستل شي او پته ته ولګي چې نه کوي نو بیا سي پاره راوالي او په کورونو باندې وي شي خبر هم زين تراله نو دا هم خبره ده چې په سختۍ کې خو الله را یاد شي اغه مشرک خو پرې مردار دی خدای نه مني باغه سخت کې صرف د خود غرضه لپاره خدای ته چغواله نور نه خدای مخک منو نو رستم مني او دا مسلمان دی الله ول د کی دی د پر اور کې چې الله تراشي خو په اغه سخت کې د دعا کل نه راځي خو چې خې دی کړي وي وي نو بیا سي پاره راوالي جماعت تراشي نه بلو کې الله تزاري شروع کې دام بهترین خبره ده چې په سختۍ کې هو الله را یاد کو او باندې دازي چې په سختای کې مثلا گیر شي مریض شي نو او یا یو کار دی نه غلط شي نو به په خدای وروړي بس خدای کار دی نه کار خپل غلط وږي چې کله گیر شي پساو شي نقصان یو شي د خپل لاسه سه نقصانو کې نو وای د خدای کار دی نو ټیک دی د خدای کار دی نه چې تا ګټه کوله هغه ټیم کې هم د خدای کار اوسې په خدای باندې ورړای نیت ساته هر کار کوون کې انسان لا ګټه او تاوان ورغون کې خیر او شر ورغون کې سوک دی الله دی مسلمان لار ټیم کې الله ته توجه پکار دا او الله ته نسبت پکار دی دا نه چې د خیر کار دا غي نسبت خو الله ته نه کې خو چې نقصان دا او د تاوان خبر راشي وي د خدای کار دی نو ورته بدو سيزونو نسبت په الله ته نه کې چې تاوان راشي وي دا زما کار دی نو صحیح شوه پوه نه شوما نو د دې نسبت الله ته مګو او که کې خیر دی دا الله کار دی ګټه تاوان ورکون کې الله دی خو چې بیا ګټه مو کې نسبت چاته کوا الله ته کوا نبان حال تدی مشرکانو انداز داو چی دی بدا کرگا او باز مسلمانان خدا سی چی سخت کی گیر شنو بیاواتم اللہ نیا دیگی وی پیر پنے کیا را مدد شی پیر بابا پنے کیا باننے را مدد شی دمونگا استاد مخترم حبر اکولا مولانا مختر لی سی پلین کوچ کے ناس تو ایک دم بس پلین کوچ چاٹا شروع کلی ٹھیر تیو ہوا تکار سے چلو شا وی او بے واقعی چا اکلا چی پیر پنے کیا را مدد ما چپ ابے اللہ وی چپ شمولیا نزاستا سنار سروان دی نو بہرحال پسخت کی کم سے کم کنور سری مسلمان تو ار ٹیم اللہ یاد پاتے کی دل پکار دی ہو کنور سنی نو کم سے کم دا مشرک خدا سے حالت ہو جی سخت کی بے اللہ یاد کو نو مسلمان لہو بیا اللہ یاد اللازمی پکار دی لیکن نو مسلمان دا سخت ہے اوچھے طولو بل اللہ رنشتے دا غا اللہ تا دی چگو ویس نو اللہ پرمائی دعو اللہ مخلصین لہو الدین دی رو بری اللہ لرا پدا سے حال کې چې چغه صرف الله لره خاص کړي او الله ته سوي لئن انجیتنا خدای کده دین نه نجات راکو لئن انجیتنا اے خدای کنه نجات تراکو من هذه دذي مصیبتنا لنکونن من الشاکرین خامخابستا شکر ادا کو بیا الله ته وي چې کله بیا بارشي الله تعالی ورپسې بیانې ها دعا الله د مشرکوم قبلې دنیا کې د دعا د چام قبلې نه مشرک او دلیل پیدا آیات دی چې کله دعاو کې الله په دعای الله قبول کړي فلما انجاهم ده دا خبر او کی لئن انجیتنا من هذه کنه جان ترا ک دې مصیبتنا د دې چپونا د دې تیزه هوانا لنکونن من الشاکرین خامخم به ایمان رولون کو نشو الله ای دعای قبولکم فلما انجاهم هر کله چ نجات ورکم اذا هم يبغون في الارض بیا فساد کوي پزمکه کوي دا الله ایتونو پورې ټوکی کوي شرک کوي فساد کوي سرکشی کوي بغیر الحق کے برن حقا یا ایوہ الناس اللہ تنبیور کئی اے خلقو انما بغیوکم یکنان سرکشی ستاسو علا انپسکم ددے وبال پتاسو باندے پدے کہ اللہ تس نقصان ورکولے نشے متاع الحیات الدنیا دا جنیا دا دا پیدا دا جوان دنیاوی دا یا سور عزیب پیدا والے دا دا دنیاوی جوان پیدی دی اللہ وی وائی اخلائے ثم الینا مرجعکم بیا الله استاسو ما طرف ته واپسی دا فننبئکم بما کنتم تعملون تاسو ته تا خبر درکم په هغه څه باندې چې تاسو مسلسل دنیا کې کول لګور دعا د مشرکم قبلې خو الله یې دې مشرک دعا چې قبول کړي دانا سي احمق ته چې بیا او چې تلل شي نو بیا بسات کړي خو مسلمان هم نن داسې نه ها اگر چې مشرک مسلمان په دې سره کافر کیږي نه مسلمان چې مګیر شي نو راشي الله ته چغي وای وای او چې کله ته الله سخت او چته کې نبی الله يرګي بیا سرکشي شروع کی بیا فساد او بغاوت شروع کی بیا د الله نافرمانی شروع کی نو دا سنه ده پکار ها نو دا یاد ساته ها بغاوت چیرې یو شی دا سره چې داغه ثواب الله خیر او برکات الله په دنیا کې خي چې اگر رشتہ داری د صله الرحم ماما سره پپو سره ماسی سره دکرنګ د نږدې خونی رښتې جری حریص کی راضی چې اسرع الخير ثوابا صله الرحم دې چې ډیر انسان ته زیات ثواب په اعتبار د اسرع خیر سره چې ډیر زری انسان ته خیرات او برکات رسی رښتې داری ده او جلته سره چې الله سزا ورکړي واسرع واجل الشر عقابا او ډیر جلته سره چې د کم شر هغه سزا ملاویږي نو حدیث کی راضی البغی والیمین الفاجرہ یو سرکشی دا سرکشی دا خکارت اور دا اللہ نا پرمانی دا زیادتے دے چا سرا ظلم دے او دویم دے درو و قسمو ندی دا دے اغا نخوصت سپیروالے دا دے سزا اللہ تعالی پا دنیا کی اخکارتی نو دا یو قول پکار دی صلت الرحم او بغی پا دی آیات کی رانا نو دا بغی نزان ساتل پکار دی یو سور رضی اللہ دنیا کی پیدا والا بیا براش بیا به د بغاوت سزا سکی بس ده و اذا با وحکی اذقنا الناس اللہ و جمعوسک و خلقتا رحمتا رحمتا باران من بعد ضرر آرست د سختینا مستم چی رسیدلی وی دویتا کهتنا چا دیت رسیدلی اذا پسنا ساپا لهم د دوی د پارا مکرون مکروی فی آیاتنا پا باطل اولو دا آیاتونو زمون کی قلو وی پیانبرا اللہ و اللہ تعالی چی دے اسراو دیر جلتی که ان کے دے مکرا پیتبار دا سزا پیتبار دا سزا دا مکر ان رسولنا یکنن پرشتی زمونگا استاز زمونگا یکتوبونا لکی ما اغسو تم کرونا چتا سمکر و تدبیر کوئی والذی اللہ تعالی ازاد تیو سیرکم چی بوزی تاسو فی البر پوچکی والبحر و سمندر کے حتی تردی ازا پا اغوخ کے کنتم فی الفل کے چیتا سکشتو کے وجرین و روانی دا کشتے بهم پدی مشرکانو سرا بریحن طیبت پا ہوا امد سرا نرم سرا وفریحو دی حشالی بها پدی ہوا باندی نجاعت راسی دی تاریح ناسی پنا خوا تیزا تیزا ہوا انتہائی تیزا گیر چا پر تاوید ان کے وجاہم الموجو راشی دی تموجونا من کل مکان دا ہر طرفنا دا ہر زینا وظنو دی یکنو کیا گمانو کی انہم چی یکنن دی چی دی وحیط بهم احاطا اکڑی شو دی بندی دی گیر کڑی شو پساو شو دعو اللہ حضیر و بلی اللہ لرا فدا سی خال کی مخلصینا چی خالص کون کی لہو دی اللہ تا دینا چغاو آواز ایمان استراری بیا خاص اللہ ولی نو سوی بدعا کے لئن انجیتنا اے اللہ کچر منگتا دین جات راکو من حالی دا دین دی تیزی حوان دی بچکو لنکوننا نوحام خشوب منگا من الشاکرین دا مسلمانانونا دا شکر کونکونا فلما پس هر کلا انجاهم چه اللہ نجات ورکی دیتا اذا پس ناسا پا هم دوی یبغون فی الارد سرکشی که ازمکا که پسات تکذیب و شرک کئی بغیر الحق که برنا حقا یا ایو انناسو خلقو انما بغیوکم یکینا سرکشی استاسو یکینا وبال دا سرکشی استاسو اعلان پسکم استاسو پزانونو دے متاع الحیات الدنیا پیدا واخله متاع الحیات الدنیا د سامان د ژوند دنیاوی ثم الینا الله بیا مون ترپتا خاص مون ترپتا مرجوکم واپس استاسو دا فننبئکم پس الله مون به خبر در کو تاسو تا بما کنتم تعملون پس باندې چې تاسو مسلسل عمل کو یا ولولین یا خن الاخرین یا قوت المتین یا رحم المساکین کریم خدای الله چې کوم اسباب تا بیان کړ چې الله ستاسو د پر میسر کړی دی په چې کې پلند کې د سواره کریم خدای داګه د شکر گزار توفیق مون تر نصیب کی کریم خدای په هر حالت کې حالت بد حالت کریم خدای هر حالت کې مونږ ستاسو شکر گزار کی په مصیبت کې الله کریم خدای چې مصیبت راځي مونږ ته یادې کریم خدای نه چې مصیبت کې ناکام شو یا الله بیا ته طرف ته نسبت کو بلکې الله کوم مصیبت راځي زمو ذهن کې دای چې د الله د طرف دې کزینوم دای چې الله بوته کریم خدای کرازی نوم تا نعمداد غوالو او کل رکی نوم ستا نعمداد غوالو کریم خدای او ستا شکر ادا کو کریم خدای تو زمون نرازی شی کریم خدای اللہ مونگ در سرکشین پزمکر کیو ساتی کریم خدای در سرکشین مسادی اللہ رازی شی صلی اللہ تعالی